ایمان شرعی دے نو پدے کی اغا تمام ایمانیات داخل شل کم چی قرآن و سنت ذکر کری لکا پر ان مازگر تاسلتی ارشل ایمان کے دام دا چی ملائک بمنے پیریان بمنے کہ یو سڑے ہر سمنی خود پیریان و دا ملائک دا وجود نے انکار کئی نو دا مسلمان و مومن دے الذين هاكسان يقولون چوای ربنا اے زمونږ رب اننا آمنا بیشک مونږ چيو مونږ ایمان روړې دا خپل ایمان درته الله وسيله کو فخر لنا ذنوبنا بخنو کې ممتاز زمونږ گناهونو د جرمونو ذکر انسان خپل ایمان او اعمال صالحه لوي وسيله دا او نیک اعمال الله تا وسیله کی د دعا د پاره پیش کول شي مونږ ایمان روړې دے فخر لنا ذنوبنا نو بخنو کی مونږ ته زمونږ د گناهونو د جرمونو الله زمونږ گناهونو او جرمونو معاف کی وقنا او بچو ساتي مونږ عذاب النار د عذاب د اورنا الله د جهنم د اورنا مونږ بچو ساتي الصابرین او سنور صفاتونه ذکر کړي د هر توخیلا چې دغه د جنت وعده د کوم مؤمنانو سره شوی پای کې به تقوا وی لکه په لسم آیات کې وای په دیش پار لسم آیات کې وای دای کې به ایمان وی او د الله یا رب د خپل ګناهونو معافي بغواړي د جهنم د اور نه پناهي بغواړي الصابرین او دا مؤمنان به صبر ناک او صبر ګور پسو خبرو راضی دلته مفسرین لیکلی صبر بد سن کوي مخ کی ګور د وو خواہشات او سيزونو ذکر وکو من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث دلته وای د دغه شهوانی او خواہشات د سيزونو نه مؤمنان و صبرناک وي يعني الصابرين عن الشهوات د دغه خواہشات د سيزونو نه مؤمنان و صبرناک وي او صبر دا معنا وا صبر دانه کلی چی مثال په تور باندې نکاح به ني بچي به ني هوتا تل پرون تیر شول چی او زنانا چې کله د شریعت نه خلاف تعلقات وي او د خپلې بیبي د الله او د رسول مقابله کې معنی نو دا فتنه ده او کدهغه بیبي د قران او سنت مطابق وي نو دا د نیک عمل او تقوا کې د معاونینو نه ده دا سي بچي دا سي مال دا سي سورلې اسوابرینا دایو صبر ناک وي د شهواتنا یا الصابرین دیو صبر ناکوی یعنی گناہونا بنا کئی دیتا وی صبر عن المعاصی دو گناہونا بے صبر وی یاد رے مدرجہ داغیتا وی صبر على الطاعات صبر کون کی وید اللہ پتابدارو لکا مز ادا کولو بان صبر د زکاة کور کولو صبر د روجی پنیو صبر د حج او د جهاد فی سبیل الله پادا کول صبر علوم دینیا او دین وال علم حاصلول پاغي کی تکالیف برداشت کول او پاغي صبر اسوابری او د صبر یو بل درجه دام دا چې صبر علی المصائب ورته وي دنیا کی تکالیف راضی لګ راضی بیماری راضی او کله پخپلا او بچی او مسلمانان او رشتہ دار دا شیطان کی نو صبر کے دام دا اسوابرین دایو صبر ناکوی والسوادقین او رشتینی بوی پخپل خبره کی برشتینی پنیت کی بے صداقت وی پعمل کی بے صداقت وی والسوادقین او دایو رشتینی وی والقانتین او دایو اللہ تا تابدار وی قنوت تابداری توی او دا معنا علماء کړي هغه تابعداري ته وای چې هغه کې پتابعداري امیشوالي والقانتين امیشوال الله تابعدار وي والمنفقین او مال بلګوی د الله په دین والمنفقین او مال لګون کی وای او د تمام صفاتونو په اخر کې وای والمستغفرین بالاسحار او بخنه غفتون کی وای د الله نا په اوقاتو د پښمنی کی دا د قران پاک د ترتیب خپل بندگانو ته چې الله د اعمالو هغه ترتیب خای نو دا انداز لري چې تمام اعمال ذکر کل نو ته تمام اعمال په اخر کې ذکر د استغفار وکړه دې خبره ته سوچ وکار لري چې دا هر عمل په اخر کې استغفار ول ذکر کو ځکه مخکې د ایمانیات او ذکر شو د اعمال او ذکر شو دا هر نیک عمل پسې کده انسان په دې ځل کې او درد راشي چې ما خدا دومره مهنت او خواریو کا خو چې دا بد الله په حضور کې قبول او منظور وی کنا او دغه درد د وجه نه لکه او فکر راغ او استغفار شروع کو نو دا د عمل د اخلاص عمل هر نیک عمل داغه پسې چې ځل کې او درد راغ فکر او سوچ راغ چې ما حضور ځانو کړولو دور مال میو لګولو آیا دا عمل بد الله په حضور کې قبول وی او کدی د دغه قبل دو د فکر سوچ سرا یو درد راغ زړه کې او راغې د وجه انسان استغفار شروع کو دا د عمل د اخلاص علامت والمستغفرین بالاسحار او دا مؤمنان بخنه غواړي د الله نه په اوقاتو د پښمنی کې دا چې د مؤمنانو نور صفاتونه قران زه په ذکر کړی او اخر کې دا ذکر کړی لکه د شپږشت می پاره اخر وګورئ سورې زاریات ته د شپږشت می پاره اخر وګورئ آیات وګورئ اتلسم واللسم آیات کی اللہ دا مومنان و حال ذکر کئی فرمائی کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون و بالاسحار هم یستغفرون کانو قلیلا او دا مومنان قلیلا لیر لگ من اللیل دشپینا ما یہجعون آغا چه دئی بود کیدل اللہ وی زماد خصوصی بندگانو دشپی خوب ډیر کم وی آو سرد دین چشو گیرے کڑی او ٹولش پی پا عبادت او ذکر او تلاوت کی تیر کڑی و بالاسحار هم یستغفرون آو پاوقاتو دی پیشمنی کی دئی دا اللہ نبخن غواڑی آو هم یستغفرون جملے اسمیہ ذکر کا چه دا دلالت کئی پا دوام و استمرار یعنی دا بخن یو رز ندا یو اشپا ندا یو پیشمنی نده بلکه امیشه دا اللہ نبخن غواری و بالاسحار هم یستغفرون پا اوقاتو دا پیشمنی کی دی دا اللہ نبخن غواری او دا پتول صفاتو کلوی صفت دی دیو جنا هر مومن مسلمان تفکار دی چه دے دا اللہ نا توفیق و غواری دا قیام اللیل دا تحجد او دی بارا کی مخ کی جمعوں کی او دو خطبوں کی ویلے شیو دا قیام اللیل فضائل ذکر شیو آغا اسباب منگا ذکر کریو چه دا کم و اسباب و دا وجنا دا شپی تحجد اللہ اسانوی و توفیق ملاوی او کم اعمال لی چه کل سڑے آغا کئی نو دا شپی دا قیام اللیل دا تحجد توفیق نملاوی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم ویتاسو تحجد کوئی دا اللہ حبیب وی دادا پخوان آدم علیہ السلام دو دور نراوالی ترنن پور عادت و طریقہ دا اولیاء کرام دا چاچ دا اللہ سر دوسری و تعلق وی دادا آغی عادت تے مستغفرین بالاسحار کې تو علماء کرام دو قولولو آنس رضی اللہ عنہ ہوئی چی والمستغفرین بالاسحار دا مانا دا چی دی پیشمنی کی بخن غواڑی چا دا مانا مکڑی چی منزو نا کئی دا موز پخپل بخن غختل لی او بعض علماء لکلی تناقض نشتا پیشمنی کی رنبے موزو کی دا موز نا پس استغفار ہوئی او دا اولی دا پیشمنی وقت خاص کو زکا دا وقت دے دا دعا دا قبل دو امام ترمذی حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائے یعقوب علیہ السلام سره بچو ډیر زیاتې کړو او تقریبا مورخین لیکلی اتیا کال یوسف علیہ السلام تی جدا کړو او حضرت یعقوب علیہ السلام جوړل چې کله دا غیغه غلطی سرګند شو نو بچو والد توي مونږ ته الله نه بخنو غواړو د سوره یوسف کې راوی یعقوب علیہ السلام ورته وی سوف استغفر لكم ربي ویزر د چې بخنه بدرته وغواړه نبی علیہ السلام فرمای انه اخر ذلک الى السحر بچو ته بخنه غختلې پېشمنی ترسته چې پېشمنی کې بدرته الله نه وغواړه دارنګ روح المانی لیکلی چې حضرت داوود علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام نه تپوس کړو او امام قرطبی وایي چې نبی علیہ السلام د جبرئیل امین علیہ السلام نه تپوس کړو وی ایو اللیل اسما دشپی کم ایسا دا سدا چپاغی کی اللہ دعاگان دیرے قبلے دشپی کم وقت دے چی دعاگان پکی دیرے قبلے فقال جبریل امین علیہ السلام ورطو الہ ادری نبی علیہ السلام تو امال خوبت نشتا غیر ان العرش یحتز عند السحر وی نور پت نشتا خوچ دے پیشمنی وخشی نو عرش الہی ټول ټالی وای خوځی کیاس رحمت خداوندی جوش کې راغله جبرئیل امین علیہ السلام ورته وای ما ته نور انداز نشتا هو دغه مر انداز ده چې پښمنی کې عرش ده دا ټول خوځی دا اسحار جمع ده او دا جمع ده د سحرون یا د سحرون سحرون یا سحرون په معنا د پښمنی راځي کله چې ګور شفا شاکی او دا صبح صادق پښمنه روفي جي دیتوي سحر دیتوي دیتو سحر وای دارنګه حدیث کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ينزل الله عز وجل الى سماء الدنيا كل ليله الله د خپل شان عالیه مطابق چکلش پلاڑشی او پیشمنیشی نو اسمان د دنیا تا پخپل شان مطابق نزول کی او بیا اوازونه کوي بندگانو ته وای انا الملک من ذا الذی يدعونی فاستجیب له ز بادشاہم الله وای ز اختیار مند سوګ دے چې مار او بلی چې دعای قبول کړ من ذا الذی يسالونی فاعطیه سوک ده چه مانه سوالو کی چیزو علا ورکب سوک ده چه مانه بخنو غاڑی چیزو علا بخنو کب سید الکائنات وی فلا یذالو کذالک حتی یطلو الفجر دا آوازون دا آسمان دا طرف نرازی تردی چه سبار و خیجی و دازان وقت ش بعض روایاتو کی دام راغلی چه رب العالمین دی مخلوقاتو تا محلت ورکی تردی چې د شپې سیسه تیر شي نو بیا یو فرشتي ته و یواز وکا نو دا आवाज فرشته کوي حل من داعن دا غمخ کی حدیث د مسلم شریفو او دا حدیث د نسائی شریف ته هغه आवाज کوم کی आवाज کوي حل من داعن یستجاب له آیاشت د سوک دعا غختون کې چې دعای قبول شي آیاشت د سوک بخنه غختون کې چې بخنه ولو شي آیاشت دے سوک سائل چی دلور کریش نو پیشمنی اوقاتو کی بخن غفتل پکار دی آنس رضی اللہ عنہ ووی مونگتا حکم شوے چی دے پیشمنی پا اوقاتو کی استغفار وائے او دا مسئلہ دا وی چکم مسلمان پیشمنی کی اویاز لیوی چی استغفر اللہ نو دا دی آیات پا حکم کی بے اللہ داخل کی نو پیشمنی چرا پاس ای نو اویاز علی کم نہ کم پورا کوئی والمستغفرین بالاسحار اویاز علی چی چاہ استغفار پیشمنی کی ہوئی د د دې آیات کریمه په حکم کې الله رب العزت را داخل وکي. سفیان ثوری رحم الله قول امام قرطبی ذکر کړي وای کله چې اول د شپې شي ناوازو کی आवाज کون کې چې هغه قانتون درا پاسي نو مسلمانان را پاسي او مسکی تر پېشمنی نو چې کله پېشمنی شي نو بیا وای این المستغفرون اغا بخنه غختن کی کم دی نو دغا اوقاتو کی اللہ رب العزت سکی بخنه کئی دغا اوقاتو کی بخنه کئی. امام قرطبی او حدیث بلا سند ذکر کرے تخریج داغی ندے کرے. آنس رضی اللہ عنہ وی ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی چی رب العالمین وی زپز مکوالو بانی دازاب را دولر چی بس عذاب را لیگم او دازمکی والا حلاکوم. فیضا نظرت الى عمار بیوتی کل چو گورم آغا خلقو لچ زما کورون آبادی جماعتون آغا سوک آبادی چی پدی که ذکر تلاوت درس و تدریس نوافل جمع ادا کئی او کل چو گورم آغا خلقو لچ زما دا پاری یو بل سرمین دا ویل المتحجدین والمستغفرین بالاسحار او چې کله دې تهجد والو ته ګورم او دا پېشمنی کې چې بخنه غواړي نو د ټول زمکي والو نه الله او عذاب لري کوم. دا جړه دومره لویه قیمتي ده پېشمنی چې आवाज تا نه نه د ټول زمکي والو نه په الله څخه کوي عذابونه په لري کوي. مقهول رحمه الله مشهور محدث تیر شه دی وی اذا کان فی امته 15 رجلا چکل په امت کې پینځل لسړی وي او دا الله نه بخنه غواړي او بخنه غوښتل لازم نه وي چې لسړی څخه واخه یا کوي بلکې استغفار دی ته وایي جړخ په ایمان لري په ګناهونو. بخنه غواړي دا الله نه روزانه پینځه ویش کرتا نو یا مذاب با الله نه راوځي خو چې پینځل لس داسي صحیح استغفار والے سکے دا پیدا کړي. دارویر ابن عمر رضی الله مبارک راغلی تو لشپ بے شوگیرہ کا کل نا کل او بیا بے حضرت نافع توی اسحرنا سترگی اخر کڑن دے شوی دا ابن عمر رضی اللہ عنہ اغلا بے منگا پیشمنے کڑے یعنی پیشمنی وقت داخل شوی ناغ بے نلا پیشمنے خونے دے بیا بے مز شورو کو بیا بے او سات پس تپوسو کچھ پیشمنے دے نو جاغ بورتوی پیشمنے دے نو بیا بے قبلی طرف لکینا سو استغفار بے وی والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین بالاسحار. دارنگی ابراہیم ابن حاطب وی چه ما تا می والد وی چه زی اوش پا جماعت ترالا پخوا جماعتونو که درانا انتظام بنو وی تو را تیاروا دا جماعت دا گڑنا فریاد روزی او جڑا را پورتکی او یو شخص وی یا رب امرتنی فاتوعتک اے زمارا بتا حکم کڑے و نماتا بیداریو کا وَحَاذَا سَحَرٌ فَغْفِرْ لِي اللہ دا پیشمنے دے نماتا می گناہو نماف کی نو اکل چرناو لگی دا فَنَذَرْتُ فَيْذَا هُوَ ابْنُ مَسْهُودٍ چِ مَا کَلَ اُقَتَلْ نَادَ اللہ دا حبیب اغا مشہور صحابیو ابن مسعود رضی اللہ عنہ چِ دے پیشمنی پا وقت کی اللہ رب العزت تسکن جڑلے. او دې کې تفسیر مدارک هم ذکر کړی تفسیر مدارک او امام قرطبی هم ذکر کړی. لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته نصیحت کول ګڼ نصیحتونه دی باز علماو کتاب لیکلې په نصیحتونو او وصیتونو د لقمان حکیم رحمه الله. هغه نصیحتونو کې یو دامو بچی ته ویا بنیا لا یکن الدیکو اکیس منک اے بچیا ندیشی اغا پلارو کسو کی گرزیدن کے چرگ اخیار دتانا اے بچی آسے نا چھتا چرگ در نو اخیار نشی یونادی بالاسحار و انت نائم چلے پیشمنی پا اوقاتو کی اغا چغی وی اللہ تا او تو دپرو دے نو دغا وقت کی او دے انسان دا چرگ نا پا مرتبہ کلان دے ورا پیشمنی را پاسی دلے وقت پیشن دلے چدا وقت دا اللہ دا رحمت دا نزول لے ورا په خبرې مشران یو خبره کوله مونږ غوې ته هیڅ قسمه سوچ نه لیکلې ویرا دی یو مصیبت په منځ کې چشپې یریګته ما دا بيدانوي چې شپه کې چته پیسو باران کی او ير ساري به قرضداري لور کې خوشپه کې داسي اوقات دي کچرستا پزړ کې ټګي نیوي او تا کې څه غلطي ني نو دا الله رحمت په جوش کې راغله کله چې مالک اوازونه کوي نو څنګه به در کوي نه ها کوي او سړی د ګناه سوالونه کوي یا فرق پد کې دي او نقصان نه پکې نو بیا ځان نه ملامت کوي نو په خواب مشران داوي وې دا هغه مصیبت او تکلیف نه ير نه د پکار ير نه د پکار چې کله لاغه په منځ کې شپوي ځکه پښپ کې داسې اوقات دي چې رحمت خداوندی په جوش کې راځي. آ امام قرطبي وې استغفار څنګه پکار دي وې په جب د استغفار وی خزړه د متوجې زړه د متوجې او یقینا تخپل گناهونو د اختیمان کیاوي او به لیکلي کده دې په زمانه سید الاستغفار سره وای نو دا وړه را خبره دا مخکې ما ویلو او سم دا خبره یاد اوساته سید الاستغفار دار د تمام استغفارونو سردار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دي تسيد الاستغفار و دا يوزل ساري ويل مسنون دي يوزل ما خامي ويل مسنون دي او كفيشمني كي داوي نصور الويخون بي نبي عليه السلام فرمائي ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه چاچه دا درځي وي د زړه په یقین او په دغه غرض مړ شو نو جنت والو وي او چاچه ما خامي وي د شپې او په دغه شپه کې مړ شو نو دیو جنت والو دي ته وي سيد الاستغفار دا یو ځل ساري ویل ځکه مرګ بیا پرس کرا دي او پښب کرا دي نو چې ساري تا دا ویلی مرګ راغې د سيد الكائنات د طرف نو وعده د جنت لبزي او بیا چې پښمنۍ کې سيد الاستغفار وي نو په دې ترتیب باندې استغفار ویل پکار دي او بعضي صوفيا پښمنۍ کې داسي ترتیب خای زمونږ یو پیر صاحب تیر شوی او هغه به پښمنۍ کې د سړی سترګې پټې کړي او اس ګناهونه چې لیکړي ټول ځان لمخې لګا او داسي اندازه جوړه کا چې زه یو مجرم يم او د احکم الحاکمین په حضور کې حساب کتاب لپیش د یو حاکم روان دی په زنجیرونو بیرو کې تړلې نو داسې عاجزۍ سره او داسې د زړه په حضور سره خپل ټول ګناهونه د مخې لکې یو ګره ګناهونو ذکر د دخل قرآن دی لکه باز وې ما داسې کړو او داسې میکړو د ګناه تذکرم ګناه دا په ګناه فخر کول کله پسړې کافر کیږي یو خپل ګناهونه الله ته پیش کول لږ الله دا میکړي دا میکړي الله ما فلانی وخت کې دا کړو او بیا دا غې نه بخنه وختل والمستغفرین بالاسحار بیا ګورې سره ورته الذين هاكسان يقولون شواي يغي ربنا اذ منغربا اننا آمنا بیشک مونږ چې ایمان مرولې دې فغفر لنا ذنوبنا نو بخنو کې مونږ ته زموږ د ګناهونو جرمونو وقنا عذاب النار او بچو ساتي مونږ د عذاب دورنا الصابرین دا مومنان صبر ناکوي والصادقین او دې رشتینی دی په خپل اقوال او نیتونو او افعال کې والقانتین او دې الله تامیشه تابعدار دی والمنفقین او مال لګونکي دی والمستغفرین بالاسحار او دې د الله نه بخنه غواړي فاوقاتو د پښمنی کې د مخکې آیاتونو کې الله د مؤمنانو اوصاف بیان کړل اوس په دې آیات مبارکه کې دا غلوی شهادت ذکر کړي او د دین لوی شهادت قران پاک کې بل مقام کې ذکر نه او په دې شهادت عظما کی الله خپل شهادت ذکر کوي په خپل وحدانیت او یووالي ورسره شهادت او گواهی د ملائکو ذکر کوي او دارنګ دریم نمبر کی گواهی د اهل علم ذکر کوي فرمائی شهد الله انه لا اله الا هو گواہی کړی دا الله او دا شهید لک سرنګ په معنا د گواہی دی نو په معنا د حکما د قزوا او د امر راغله شهید الله حکم کړی دی گواہی کړی دا الله انه چې بشک شان لاره لا اله چې نشته د بل عبادت لایق او مستحق نشت دے بل معبود پا حق سرا اللہو سیواد دغیو اللہنا یواز اللہ دے تمام و عبادات و مستحق دے او اللہ مشکل کشا دے حاجت روا دے معبود دے والملائکتو او فرشتو گواہی کرے دا اللہ ملائک دے دی خبر گواہی کئی چه لا اله الا هو و اولو العلم او خاوندان ده علم گواهی کئی ده اولو العلم نمراد فدیده کی سوک دی نیو قول داو چه دین مراد انبیاء علیهم الصلاة والسلام نی یاداو چه ده اولو العلم نمراد مهاجرون و انصار دی درم قول لاو چه علماء دی چه اغم و منانو پا اہل کتابو کی او اخیرن قول چه دادی طولو اقوال الرجمکون کے دی مراد دولو العلمنا جمیع علماء المومنین الذین عرفوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعه دول العلم نہ مراد د مؤمنان او غټول علما دي چې غید الله وحدانیت پیجندلې په دلائل سرا او دا الله دی او والي او د وحدانیت گواہی کړي دا الله رب العزت دی او والي او د وحدانیت گواہی کړي قائما بالقسط دا قائما منصوب دے بنا بر حال او داد شهد الله کی دا الله دا غفائل نہ حال لے الله گواہی کئ دا گواہی سنگ دا قائما بالقسط پدا سے حال کی چلا قائم ان کے دے عدل و انصاف لگا قائما پمانا دے مقیمن دے او دا قسط نہ مراد عدل و انصاف دے قائمن دا اللہ قائم ان کے لئے بالقسط عدل و انصاف لرا لا الہ الا ہو تکرار دا تاکید دا پار دے لکمخ کی آیات کیم لا الہ الا ہو ذکر کو او دا دویم کرت تے ندام و کرر والے دا تاکید و مضبوط والی دا پار دے لا الہ نشت دے بل عبادت مستحق و لائق الا ہو سیواد دغی اللہنا العزیز خبر و مبتدا محذوف ہوا یعنی هو العزیز الحکیم چې دغه الله غالب دی او خاوند حکمتونو دی قران پاک کې د الوی د گواہی آیات مبارکه ده لکه دې کې مفسرین لیکلي د آیات د نزول بارکه چوئی نبی علیہ الصلات والسلام تے او دو عالمان دو علماء او د شام نراغلی او بے گن تپوسونا کڑیو پاغ تپوسونا کی دامو چی نبی علیہ السلام تے ویلیو اخبرنا عن اعظم شہادت فی کتاب اللہ تعالی خبر را کمونتا پبارد یولوی گواہی کی دا اللہ پا کتاب کی نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت نازل کرے دا لویا گواہی دا زکر ایمان او د توحید او د الله د وحدانیت نه لویه گواهی په مقدس مکبل نشي. او په دې وحدانیت باندې الله د گواهی د پاره خپل ذات عالیه پیش کو، او د ملائکو د گواهی ذکر وکړو، او د عالمانو د گواهی ذکر وکړو. اي امام قرطبي ذکر کړي وای دي کې د عالمانو ډېر لوی فضیلت ته وای فی هذه الآیا دلیل علی فضل العلم و شرف العلماء و فضله. پدې آیات کې دلیل دی په فضیلت د علم او په شرافت د علما. فإنه لو کان احد اشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه و اسم ملائکته کما قرن اسم العلماء. کچری او تن ډېر شریف وی د عالمانو نا، نو الله بدی دې کې د خپل نوم او د ملائکو د نوم سره دا غو ذکر کړو، او د بل چې او نکو بلکې د عالمانو ذکر یو د خپل نوم او د ملائکو د نوم سره د علما او د نوم ذکر یو کو. او بیا لیکلی امام قرطبي چې علم یو دمر لوی شی دی د قران او سنت او د دین، چې الله خپل حبيب تویلی وقر ربي زدني علما. اے زما حبیب بار بار وای اے زما ربا زما علم زیاد کی. نوی فلو کان شیون اشرف من العلم لامر الله تعالی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم ان یسأله المزید منه. کد علم نلوید شرافت بالشیوے، نو اللہ بخل حبیب تا حکم کرو چی نورم زیاد غوار، لیکن بل سین ندی ویلی بلکہ علم ویلی. او دو علماء مبارک سید الکائنات فرمائیلی ان العلماء ورثت الانبیاء، علماء دو قرآن و سنت و دو دین دا دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی. دارنگی دام راغلی چه علماء امناء اللہ علی خلقه، دادا اللہ دا طرفنا امناء امین و امانت دار دی دا اللہ پا مخلوق بارے. او بیغ حدیث ذکر کرے چ نبی علیہ السلام فرمائے عالمان دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی، اسمانون والدی سرمین ساتی، او پا دریاب کی میان ورتا بخن غواڑی، میان ورتا بخن غواڑی. نو دا لوی دا شہادت آیات مبارک دی. دا دی وجن آباز علماء ذکر کری غالب القطان ویز کوفی تراغلیو امام اعمش یولی محدث ہو، او دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ہم عصر ہو. نویز بدت اتلم راتلم یوشپا دے تحجد لرا پاسے دو امام اعمش، نو دا آیات لستو او بار بار لستو، بار بار دا آیات کریمہ لستو، او چکلے دا آیات لستو نویوی وانا اشہدو بما شهد الله به، زم گواہی کوم دا سچ الله پی گواہی کړي. واستودع الله هذه الشهاده وهي لي عند الله وديعا، زدا گواہی الله سره د امانت په طریقې کې دم او دا به زما د پاره امانت. دا آیات بار بار لستو او به دا ور سره وی زم گواہی کوم دا خبره چې الله گواہی کړي، او دا گواہی دا امانت په تور دا الله سره کېدم. وې ساری چیز رخصت ایدم، او ما ارته بیگا هو یرا تہجد کی مستاسو حالاتو کو تو دایات دے بار بار لستو. نو دا چتا بار بار لستو خطا سره بس علم وی دی بار کی وی آو وی ما ته وی چې یو کال وې ساری گله بدر ته حلوات پخوا د خلقو سرا د علم ډیر لوی قدر او عزت. ندی وې دی یو کال سار شم او داغه په دروازې می تاریخ لیکل چې کله کال تیر شو، نو ما ورته کال خو تیر شو، ما ته اوس حدیث بیان کا. نو حدیث ورته بیان کو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی راب واستیشی اغه صاحب د دې گواهی چې کوم گواهی په دې آیات مبارکه کې د پرز د قیامت. نو رب العالمین بوئی عبدی عہد الیہ، وانا حق من وفا ادخلوا عبدي الجنه. دی بند ما سره یو وعده کړی و او هغه د امانت په توری خو او زډیر حقدارم چې په خپل وادي پورواله حکم زما دا بند جنت توردن نه کوي. دا خو زموږ ایمان او یقین دی چې د لا اله الا هو پاکی دیوانه وا مسلمانان جنت ته ځي. دی حدیث کې بعض علماء سندن کلام کړي. امام قرطبی دی کې دا هغه چا ذکرم کړي چې چا حدیث کې سندی کلام کړي او بیرس دا علماء حالم ذکر کړي دي. دا علماء حال ذکر کړي چاغی ویلی چې دا حدیث سندن صحیح دی او کار دی. نو دا غلوی گواہی و قرآن پاک کی چې د دین لوی گواہی لوی د شهادت آیات مبارکه نشتا. شهد الله گواہی کړی دا الله او یواز دا الله گواہی کافی دا. پا کم خبر الله گواہی کړي انه چې بشک شان داده لا اله الا هو نشتا دی بل الہ. قرا الہ معبود توئی الہ حاجت روا مشکل کشا توئی الہ غزاد توئی چ اولاد ورکئی اولاد اخلی مال ورکئی مال اخلی صحت ورکئی بیماری را ولی دارنگ تخبان کی نول کئی تخن را غرزول کئی و الا الہ الا هو نشت دے پدغ کارونو کی بل سو کولو والا مگر کدے نو صرف یو اللہ رب العزت دے. انہو بیشک شان داد لا الہ نشت دے بل د حس قسم عبادت مستحق د بندگی حقدار الا هو مگر دغ یو اللہ دے. والملائکتو او فرشتو دی خبری گواہی کرے. ملائک پدی گواہ دی چی لا الہ الا هو و اولو العلم او دے علم خاوندان گواہ دی چی انہو لا الہ الا هو ما سیوا دا اللہ نب المعبود نشتا نپا اونو کی نپا گٹو کی نپا انسانانو کی نپا پیریانو کی نملائکو کی کہ الہ دے نو صرف او صرف یو اللہ رب العزت دے. او دا دا اللہ گواہی سنگ دا اللہ سنگ گواہی کرے. شہد اللہ قائمن اے مقیمن بالقسط گواہی کرے اللہ چی اللہ قائم ان کے دے عدل او انصاف لرا. لا الہ الا ہو نشت دے بل دے عبادت مستحق الا ہو مگر دغی و اللہ دے. العزیز الحکیم چے دغا اللہ غالب دے زورور دے و خاوند حکمت لے. ان الدین بیشک دین کم دین کم دین چے پلا الہ الا ہو کی ذکر شو. ان الدین عند اللہ الاسلام دین پنیز دا اللہ رب العزت بانے سشے دے اسلام دے. او دا گردا ان الدین عند اللہ الاسلام دا لا الہ الا ہو دا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو نبدلو. اگر چھ باز علماء لکلیو چھ دا جملہ مستانفہ دا زانتا خو اللہ محافظ ابن قیم او دی دا ذکر کری چھنا دا داغین بدل لے بدل دا فائدہ ورکا چ ان الدین عند اللہ الاسلام بیشک دین کم دین کم دین چ پلا الہ الا ہو کی ذکر شو. آغا دین د توحید دین د وحدانیت دین د یوالی د اللہ عند اللہ الاسلام پنیز د اللہ اسلام گورا عقیدی دی ایمان او توحید تے دین ہوئے. ان الدین عند اللہ الاسلام بیشک دین کم دین کم چپ لا الہ الا ہو کی ذکر شو دا پنیز دا اللہ بان اسلام دے. یعنی اغا عقیدہ دی ایمان او دا توحید دغ دین دا اللہ پنیز بان اسلام دے. دغ دین قبلی دین علاوہ بل دین قبول و منظور نرے چپاغے کی خراب عقیدہ وی شرک وی. ومختلف اللذین آو اختلاف نوکڑے حق کسانو اوت الکتاب چورکڑے شویو کتاب الا من بعد ما مگر پس داغ نہ جاءهم العلم چراغ له او غویت علم. دا اختلاف ول کړو بغیم بینهم دا وجد بغض او د کینه نه په خپل منس کې. دا مسله در له سوره بقره کی تفصیلی تیر شو چې سوال پیدا کیږي چې دا حق دینو نو دی حق دین کې اختلاف چاو کو او کاله وکو او ولي وکو دا درې خبرې. هر دور کې په حق دین کې اختلاف څوک کوي او کله کوي او ولي کوي دا درې خبرې قران زه په ذکر کوي. نو دا وای هر دور کې د حق مسلې کې اختلاف ناکار او باطل پرست مليانو کړو او کله کړو من بعد ما جاءهم العلم چې خبر ته پته لګیدل و چې دا مسله حق ده ولي کړو وای بغیم بینهم د وجد کې نیو د حسد نا پخپل منس کې دا مسله قران تفصیلا ذکر کړي او دا اهم مسله ده حق مسله کې اختلاف چا کړو او کله کړو او ولي کړو. نو قران زه په زیدا وای لکه ګوره سوره بقره کې در لتی رو ګورئ دویمه پارا سوره بقره کې تیرو چې حق مسله کې اختلاف چا کړه ولي کړه او کله کړه 213 نمبر آیات ګورئ. الله فرمایي کان الناس امه واحده او خلق دل یوا په دین اسلام د آدم علیہ السلام نراواله تر لسو پیړو پوری ټول په دین اسلام او ټول یوا عقیده و د دې د کې عبارت کې تقدیر د اختلاف راغ د نوح علیہ السلام په زمانه کې خلق او شرک شروع کو. فبعث الله النبیین نور علی گلی والله پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین و ير ورکون کی و انزل معهم الكتاب اور علی گلی والله د پیغمبران سره کتاب بالحق د پار د حق کار کی دو لیحکم دی د پار چ فیصلو کی بین الناس پمند خلقو کی فی مختلفو فی په هغه سکی چې د اختلاف کړو پاغه کې اوس هغه مسله ذکر کړي چې دا اختلاف چا کړو و مختلف فیه اختلاف نو کړي په دغه حق کې الا الذين مگر هغه کسانو توه چې هغه ته علم د آسماني کتابونو ور کړی شوی او دا اختلاف کله کړو من بعد ما جاءتهم البينات پس د دینا چراغلی و غیتا اخکار دلائل خپو حشر لا اختلاف اول کولو بغیا بینهم د وجید کینی او د حسد نا پخب المنس کی کینا او حسد ناکار شیر چکل حسد راشی او کینا راشی نبیا پا حق بان خار روڑی دیده کم وی و مختلف الذین او دا مضمون گنو آیاتونو کی راغلے لکو گو ری سورہ یونس کم راغلے و لسم پارا کیو گو ری یو لسم پارا سورہ یونس کم دا مضمون راغلے آیاتو گو ری آیات وګورئ 93 نمبر آیات کیم دے او مخ کیم دینه یو آیات د غشان تیر شوه آیات کریمه وګد دے د خپل مقصد لپکه وګورئ. الله وای بنی اسرائیل تما زیور کړو زید رشتیاو ورزقناهم من الطیبات رزق می ورته ور کړو د پاکو سیزونو نا فمختلفو حتا جاءهم العلم نو دای اختلاف په حق او مسلو کې نو کړي تر دې چراغ له دوی ته علم خپو حشو او د پوه سره د حق مخالفت کړي د پوه سره د حق مخالفت کړي دارنګ ابتدا د دې صورت کې مدرله د شانتی دي او په سوره جاسیه کې مرا روان دي. خدا مسئلہ یاد ساتل پکار دی چې هر دور کې حق مسلو کې اختلاف چا کړو ناکار مليانو ولې کړو خپو حشو الې کړو او د صد وجنه کړو د زد او د عناد د وجنه و مختلف الذین اختلاف نو کړه هغه کسانو اوتل کتاب اچ ور کړه شو کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دینا چراغ له او غیته علم علم ورته حاصل شو او خپو هشو چې دا قران او نبی عليه السلام حق دي بغیم بینهم د وجد بغض او د کینه نه پخپل منس کې و من یکفر او هر هغه چا چې انکار وکوه بیا آیات الله د الله د آیاتونو نه فإن الله بیشک الله سریع الحساب زر حساب کو ان کے لے یعنی قیامت زر را روان لے او زر دے چ اللہ دے دی انکار کو ان کو نہ پختنہ بو کی یا سریع الحساب یعنی دی دمر مخلوقات و پمنس کی دا دمر جگڑی او اختلافات تھی خو بیام فیصلہ با اللہ زر کی پخت القدرت سر فإن الله سریع الحساب بیشک اللہ دیر زر حساب کولو والدے او دا سے زر با حسابو کی وی لکسرم یعنی مخلوقات تا رزق ورکی کدی طولو تا انسان رزق ورکول سور وقت پہ لگی دے لیکن اللہ ہر چاہتا داغ رزق پخپل زیکی ورکی فإن الله سریع الحساب بیشک اللہ زر حساب کو ان کے دے جا گوری سر شاہد اللہ گواہی کڑی دا اللہ انہو چی بیشک شان دا دے لا الہ الا ہو چی نشت دے بل حق دار دفنی نشت محب حق سرا الا ہو مگر دغی اللہ دے کتو فرشتو گواہی کڑی و اولو العلمی و خاندانو دے علم قائما بالقسط اللہ دا سی گواہی کڑی چی قائم ان کے دے عدل و انصاف لرا لا الہ الا ہو نشت دے بالحق دار دا بندگئی الا ہو سیوا دا دغی اللہنا العزیز الحکیم چی دغا اللہ غالب دے زور اور دے و حکمتنو والا دے ان الدین بیشک دین عند اللہ الاسلام پنیز دا اللہ بان اسلام نے ومختلف اللذین آو اختلاف نوکڑیا کسانو اوتو الكتابا چورکڑشو کتاب الا من بعد ما مگر پس دہاغن جاہم العلمو چراغ له ادویت علم حاصل شو ادویت علم تا اختلاف اولی کړو بغیم بینهم د وجد کینی او د حسد نه پخپل منس کی و من یکفر هرغ چا چې انکار وکو بیا آیات الله د الله د آیاتونو نا فان الله بیشک الله سریع الحساب زر حساب کولو والنه آجو کا کچری جگڑ کوی تا سر اے زما حبیب دا اہل کتاب او مشرکان زما پا دین او توحید کی فقلن ورتوایا اسلمت وجہیا ما تا بے کڑے دے خپلزان ذکر دا وجہی دے او مراد تینا ٹول بدن دے اسلم تو ما تابع کڑے دے وجہی آخ پلزان للہ خاص اللہ لرا ومن اتبعن او ہر غسوک چیز ما تابع دار دی او دعوی قید دی چی منگا امتیو دے نبی علیہ السلام ناغیبم خپلطول زان اللہ تتابع کئی دے سر نوالی ترخبو پوری طول زندگی بدا غید اللہ و دا رسول لتابداری مطابق وی وقل اوایا للذین حق کسانو تا اوتو الكتاب چورکڑ شوی دے کتاب یعنی یہود و نسوارا والامیین او دے نور و عام و عوام تا دا دی نور عوام او امیین تا اسلم تو آیاتا سو اسلام قبل وی یعنی اسلام قبول کئی فین اسلمو کچردی اسلام قبول کو اسلام راڑو فقد احتدو نو بیشک دی لار مندلی دا وَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِ وَاوْرِ دِلْدْوِي او زما حبیب استاوال دعوت او استاوال دین قبلینا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نو بیشک پتابانی تبلیغ کول لی تاورت بس مسئلہ ورسولا زما پیغام اللہ وی تاورت ورسولا وَاللَّهُ بَسْوِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهَ لِدُنْكِ دَي پَخْقُلُ بَنْدِگَانُ وَالِهِ پدی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ وضاحت سر ذکر کئی چه پخوانی انبیاء علیہم السلام خپل قومونو تراغلیو او د خاص وقت د پارو او نبی علیہ السلام تمامو انسانانو پیریانو تا دا اللہ دا طرف نا پیغمبر لے او تر قیامت پوری دا غی نبوت عام دے لکه امام ابن کثیر دې کې دا مسله وضاحت سره ذکر کړو دې آیات کې بیان هم دې په دې اعتبار چلاوې دې کتاب والو لوایا اے زما حبیب او دې نور عوام توایا چې اسلام قبول کړي لکه تاسو سره سوره روان دي سوره اعراف کې چې دا الله حبیب ته الله رب العزت وې قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا ورتو اے حبیب چې اے خلقو اے تمام دنیا والو سیدونکو خلقو بشک از رسول د الله ایم تاسو ټول تا د نبی علیہ السلام نبوت عام نه دارنګه سوره فرقان کې را روان دي د سوره فرقان اتلسمې پاره په ابتدا کې وایي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والا هغه ذات ته چرانا ذل کړه دے فرق کون کې کتاب پمند حق او د باطل کې پخپل بندا شیشی دا بندا دا الله تمام پیریانو انسانانو ته ير ور کون کې ادا خبره تواتر سره ثابته ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی مسلم شریف حدیث تے وَيُوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍ وَلَا نَصْرَانِيٍ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ رواہ مسلمن ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې زما د قسم وی پاغ آزاد چې زما نفس او روح داغ پلاس کړي ناوری زما بارک یو تند دی امتنا کا یهودی وی او ک نصرانی وی او بیا مرشو او پاغ دین ایمان رانړو پکم چې الله زرا لے گله مگر داود اور والو نه جهنم ته بس دارنگ حدیث پاک کیا السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھا محترم و زمون دکان پتہ مہرہ وئی توحید و سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45